वैज्ञानिक लोग इस बात पर अनुसंधान किए, जब उनके हाथ में ग्रंथ लगा उन्होंने अनुसंधान किए क्या वास्तव में इतनी शक्ति है मस्तिष्क के अंदर। उन्होंने बहुत कोशिश की और एक गणना दिया 12 लाख टू द पावर ऑफ 500, समझ रहे, मैंने 12 लाख को 12 लाख से तो कितना होता है संख्या, 12 लाख इंटू 12 लाख इंटू 12 लाख इंटू 12 लाख करते जाओ, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 और उसमें शून्य बढ़ाइए, फिर उसको 12 लाख से गुणा कीजिए, ऐसे 500 बार गुणा करने पर जितनी संख्या आएगी उतनी संख्या के इसके अंदर तंतु हैं, सेल्स हैं, उनमें से 1% काम मनुष्य में नहीं कर रहा है जो अपने आप को जीनियस मानता है, बाकी को तो छोड़िए, ये विज्ञान स्वीकार कर लिया जो शास्त्रकार ने लाखों साल पहले कह दिया। चलो लैब टू दावर 500 गणना करो, संख्या का दिमाग में नहीं बैठ सकती, संख्या जिसको हम अनंत कह देते प्रारंभ कह दो बस, और क्या हम कह सकते, वो संख्या आएगी वो आप डिजिट्स में नहीं लिख सकेंगे, उसको कितना शून्य गिनाओगे ये नहीं लिख सकते आप, उतनी है ये बात। एक सेल को उन्होंने परिगणना किया, एक हिस्सा को निकाल करके उसने गणना किया तो उन्होंने कहा एक के अंदर इतनी 12 लाख है, इसका मतलब पूरा इसमें कितना होगा, तो उसकी गणना उन्होंने अनुमान से निकाला इतनी हो सकती है, और उन्होंने कितना क्रियाशील है वो कहते 1% भी नहीं, बड़ा मुश्किल, फिर अपने आप को बड़ा बुद्धिमान विद्वान है जीनियस आदमी, और 100% काम कर जाए तो क्या होगा, वो सब ब्रह्म हो जाएगा, फिर चेतना की परिपूर्णता रही वही परिपूर्ण चेतन है, 100% में काम करना, इसी के आधार पर ये चिप सिस्टम शुरू हुआ जो कंप्यूटर वगैरह है उसके अंदर डाल देते, इतनी डाली हुई है तो उसके आधार पर उतना काम करेगा, और हमारी मशीन जितने काम कर रहे हैं उससे ज्यादा आप उसके अंदर क्षमता वाले को डाल दो तो आपके में से ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, ज्यादा समर्थ हो जाता है, लेकिन उसको 100% करना तो असंभव है, कंप्यूटर ब्रह्म हो जाए नहीं हो सकता, कहने सैद्धांतिक तौर वैसे शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर आज विज्ञान कह रहा है इसके बारे में शास्त्रों बहुत पहले सब कुछ बात कह दी गई है, वो दूसरे शब्दों में कह दिया है और कहीं तो कहानियों के रूप में रख दिया गया है, लेकिन है सब पहले से ही, उसी को अब आपके सामने में वो आविष्कार के रूप में भौतिक दृष्टिकोण से सामने में आ रहा है, जो ने आध्यात्मिक स्तर पर ग्रहण किया, इस भौतिक स्थिति को समझा, परिच्छेदोक्तान क्रमचितान के आधार पर भूत भौतिक सृष्टि को सम्यक प्रकार से आंकलन करके इसको त्याग दिया, उन सबको उन्होंने कथन कर दिया, उन्होंने परीक्षा करके त्यागने से पहले क्या अनुभव किया था संसार के बारे में, इस संसार की शक्ति सामर्थ्य क्षमता कितनी है वो सब उन्होंने विभिन्न ग्रंथों में आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरी शयनात मैंने अविद्या का आवृत का है इच्छिताभास का 1% उस ब्रह्म का प्रकाश यहाँ पर आभास रूपेण कार्य कर रहा है, और 99% ढके हुए होने से मानो वह प्रकाश सोई हुई जैसे है, इसलिए इसका नाम पुरुष पड़ा, पूरी शयनात पुरुष पूर्ण तत्व, अतः जिस दिन 100% कार्य करे पूर्ण, इसलिए पूर्ण होने से भी उसका पुरुष का आभास दृष्टिया पुरुष शयनात्, निराभास दृष्टिया पूर्णत्वात् अयम पुरुष, दोनों पक्ष इसलिए कहा जाता है सर्वत्र स परापार्थ पुरुष स परापार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वान्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तथा, इसी पर विचार हो रहा था, पुरुष पुरुषेणात् पूर्णत्वाद्वा स पर पुरुष पार्थ पराशय यस्म न परम किंचित, जिसलिए कि उस पुरुष तत्व से बढ़कर कोई और तत्व नहीं है, उस पुरुष के लिए निर्णय हो गया कि वही पर पुरुष है, वह साधक को मोक्ष जान लेगा यही पर पुरुष है, स तारस्य परम उस परमात्मा को भक्त्या लभ्य, वह भक्ति से ही लभ्य है, कैसी भक्ति ज्ञान लक्षण कर दिया, तीसरे भजनम भज सेवाया सेवनम मैंने अनुभव करना मित्रता अनुभूति करना, यहाँ जैसे कहते हमने इस पर विचार करते हुए खत्म हुआ था पाठ, सेवन किया आपने, सेव का सेवन किया, भोजन का सेवन किया, प्रयोग होता है ना व्यवहार में, तो सेवन को जीवन भी कह देते हैं लोग, ये भी विचार हुआ था ना, मैंने किसी चीज को आत्मसात कर लेना, किसी चीज को आत्मसात कर लेना, जो शरीर के साथ आत्मसात कर रहे हो वहां भी सेवन शब्द का प्रयोग कर रहे हो, जो आत्मा के स्वरूप के साथ आत्मसात कर लेना वहां सेवा शब्द भजन शब्द प्रयोग करना अनुचित नहीं है। जो स्थूल दृष्टि में भी शब्द का व्यवहार इसी दृष्टिकोण से किया जाता है, स्व अभेद रूप में किसी बात को स्वीकार करने का नाम सेवनम भजनम। इसलिए जो लोग हम भजन कर रहे हैं या भजन करते हैं या करना चाहते हैं और द्वैत निष्ठ होकर करना चाह रहे हैं, वह भजन निम्न कोटि का है, वो साधन भक्ति है, साधन भजन है, वो साध्या भक्ति या साधना तैसे साध्या रूपा ज्ञान नहीं, साध्य रूपा ज्ञान भजन नहीं है। इसलिए भक्ति का दो कोटि कहा, एक साधन कोटि की भक्ति, एक साध्य कोटि की भक्ति है, एक साधन कोटि का भजन है, एक साध्य कोटि का भजन है। और साध्य कोटि भजन में वर्णन कर रहे अनन्या, इसलिए अनन्या विशेषण देना पड़ा, ज्ञान लक्षण या अनन्या में आत्म विषय है वह। किस विषय का ज्ञान? ज्ञान लक्षण या भजन, भजन का मतलब ज्ञान लक्षण, ज्ञान रूपा भजन, फिर जानना, फिर किस जानना, मैंने विष्णु करके जान लिया, ठीक है मैं अलग हूँ विष्णु अलग है, फिर इसलिए आगे विशेषण या नहीं नहीं आत्म विषय स्व से अभिन्न आत्म स्वरूपेण तत्व को जान करके जो आगे क्या करेगा, यस्य पुरुषस्य अंतस्थानी मध्यस्थानी कार्य भूतानि भूतानि, ये भी निर्णय कर लेगा उसी पुरुष के अंदर सबके साथ कार्य भूता समस्त भूत वस्तु उसी पुरुष के अंदर कल्पित है, ये भी निर्णय करेगा, तभी तो अनन्य भक्ति हो पाएगा। यदि यस्य अंतस्थानी भूतानि यह बात का आपका अनुभव नहीं हो रहा है तो आप अनन्य भक्ति कर ही नहीं सकते, क्यों भेद निष्ठा बनी रहेगी। आप ये मान रहे फिर तो ईश्वर अलग है जगत अलग है, मैं अलग हूँ, जब ईश्वर ईश जीव जगत त्रिपुटी आ गया तो समझ लीजिए कि अनन्य भक्ति हो नहीं सकता, वो साधन भक्ति ही कर सकता, और साधन भक्ति में बहुत भारी खतरा है कि वो सबसे खतरा वहां पर यह है कि वो ढोंग कर सकता है, पूरा ढोंग हो जाएगा घंटी भैया पगल वाले तो समझे ही धार्मिक है, सबने चार जुड़े शंख फूकेगा, लोग कहेंगे मोहल्ले में ये कितना बढ़िया लोग है, चार बजे उठे शंख फूकते हैं, सारा पाखंड परिवर्तित हो जाता है, क्यों, उसको ये मालूम है कि मेरे से बिन पड़ोसी है जगत है, अब मैं ईश्वर को प्रसन्न कर पूजा कर रहा हूँ ये सब लोग को मालूम हो गया, सब मेरे को इसका अच्छा मानते हैं, उसी चक्कर में सारा पूजा पर चला जाता है। इसे जहां पर जीव जगत ईश का भेद को स्वीकार कर लेते हो तो वहां पर साधन भजन में खतरा होता है कि ढोंग होने की संभावना और रहता ही है, और किसी में ना आप भले कर रहे बड़ी निष्ठापूर्वक पत्नी के अंदर रहेगी, वो आकर के सुनाएगी, वो लोग बोल रहे थे जी आप लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े पूजा पाठ करते हैं, और कान में लाग जा डाली देगी, देवी है ना वो, और डाल देती है खोपड़ी खराब कर देती है, फिर ऑटोमेटिक आप भी आप हम तो धार्मिक क्या करोगे। इसलिए साधना साधना भक्ति या साधनात्मक भजन में बहुत सतर्क रहना पड़ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कहीं न कहीं किनारे से छुप के फंस न जाए अंदर घुस न जाए ये घमंड कि हम भक्त हैं हम भजन करने वाले हैं हम बड़ी सेवा भक्ति करते हैं ये भाव न आ जाए, इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता। और सीधे ही आप प्रयास करें धीरे धीरे धीरे मन को अभ्यास में डाल दे साध्या भक्ति में तो खतरा खत्म हो जाता है, क्यों कौन दूसरा ही नहीं, प्रशंसा भूखा कहाँ रहेगा ढोंग कहाँ होगा, जब स्वस्थ दिन दूसरा उसके सामने आप ढोंग करोगे ना, जब स्वस्थ दिन दूसरा ही नहीं तो किसके सामने तुम करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे को वासना प्राप्त करना चाहते हो ये खतरे वाले मार्ग में नहीं चलना, अनन्य भक्ति से आओ तो मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। कार्य में कर्ण से अंतर्वर्ती बोधी ये निर्णय कैसे लोगे, ये सब कुछ परमात्मा में ही है और वो परमात्मा मैं ही हूँ। अगला आगे पहले निर्णय करो, पहले जगत का भाव कर दो, अगर द्वैत रहेगा ना अत्रैत से द्वैत में तो उतरो, पहले त्रैत को खत्म करने का ये सबसे पहला रास्ता है, क्या कल यस्य अंतस्थानी भूतानी, इससे वो त्रैत खत्म हो जाएगी, एक तो मर गया आपके लिए जगत नाम किसी से नहीं रह जाएगा खत्म, क्यों जगत कहाँ है कहते ये तो परमात्मा के अंदर ही सब कुछ है छोड़ो इसको महत्व देने से फायदा नहीं है, फिर जिसके जेब में है उसको महत्व दोगे तो जेब को महत्व दोगे, जेब को महत्व देगा जेब का त्रचोड़ नहीं, नहीं जेब वाले को महत्व कौन देता है जो ईमानदार सच्चा आदमी होता है, नहीं सीधा उसी से मांग लेंगे क्यों चोरी करेंगे, आदमी से सीधा मांग लो खुशी से दे देगा तो बात खत्म हो गई, डबल पाप तो नहीं होगा ना, और चोरी करोगे तो बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए हमें जेल से महत्व नहीं रखना है, जेब वाले से महत्व रखना है। अब उसको प्रसन्न कर लेंगे तो काम हो जाएगा। इसलिए से यहाँ पर भी है व्यवहार में, जैसे देखते हो यहाँ पर भी ये सारा जेब किसमें है, किसके जेब में है? जगत परमात्मा के जेब में है। तो हम परमात्मा को खुश गए कह जगत के पीछे पड़ेंगे। जब ये तय कर लोगे सारा जगत उसी के अंदर है, इसे मैं उसको पकड़ूंगा, जगत को छोड़ दूंगा। आप करें आप द्वैत में आगे ना, और रहे कौन जीव ऋषि दो, अब उसको भी खत्म कर दो, द्वैत में आओ। कैसे आओगे? ये न सर्वमिदम तथा उसी पुरुष के सब व्याप्त, तो मैं भी उसी में हो गया ना। अब मैं अगर कहा रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा क्या इससे? जब उसी से सब कुछ व्याप्त हो गया है तो मैं भी उसी से व्याप्त हो गया ना। अब रह क्या गया? जो कुछ है सो तो ही है, अद्वैत में आ गया। तो इस तरह से स्टेप उतारने के लिए अभ्यास, पहले जगत के अभाव को करना जरूरी है, फिर स्व को भी उस स्वरूप में लीन कर देना। जो हम करके अपने आप को ईश भिन्नत्व ग्रहण कर रहे थे, इस जीव के भेद को खत्म करना है, और खत्म करने का एक ही रास्ता है, इसमें भी वही है उससे भी है, सब कुछ एक है। एक से व्याप्त होने से वह एक को ही हमें ग्रहण करना है, वही अपना वास्तविक स्वरूप है, ऐसा भजन करना। उसी के लिए पुरुष लोकस्थ सुलभ हो जाएगा, सुलभ पुरुष है ना सर्व इदम जगत तत्म, जिस पुरुष के द्वारा समस्त जगत व्याप्त हम आकाश नहीं वो घटारी, जैसे घटारी आकाश भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, उसी पुरुष से परमात्मा वो आत्मा जो शुद्ध ब्रह्म है वो अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ व्याप्त है, वही यह सब कुछ है। जैसे पहले कहा था ना एक जो में सर्व भवती सर्वम चवती, तभी वही रूप है, वही स्वयं कर्तृ रूपेण प्रस्तुत है और वही स्वयं कर्म रूपेण भी प्रस्तुत हो जा रहा है। वास्तव में इसलिए क्या होगा? न कर्तृत्व है न कर्म, तो कर्तृत्व कर्म तो दोनों ही उसमें आरोपित हो गया। अतएव इस आरोप का अधिष्ठान स्वरूप में स्थित हो जाना ही एकमात्र रास्ता है पुरुष की अनुभूति करने का। एक प्रकृतानाम योगी नाम प्रणवादेशित ब्रह्म बुद्धि नाम, अब ये तो हो गया, अब गति में जाएंगे। ये तो हो गया जो महान योगियों की कथा, अब कहते जो ऐसा नहीं है उनको उत्तरायण मार्ग दक्षिण मार्ग का भी तो कथन करना है, तो उसके लिए बता रहे हैं प्रकृता नाम योगी नाम प्रणव आवेश ब्रह्मवती नाम कालांतर मुक्ति भाजा ब्रह्म प्रतिपत्ति उत्तरो मार्गो वक्तव्य। लेकिन जो प्रकृति योगी है प्रणव में आवेशित ब्रह्म बुद्धि वाले हैं, इनके आकर उन्हें सद्यो मुक्ति नहीं हुई है, तो कालांतर में मुक्ति के भागी है वो, वे लोग ब्रह्म का प्रतिपत्ति कैसे कर पाएंगे, कहां जाके करेंगे, कैसे वहां पहुंचेंगे, ये मार्ग तो बताना होगा ना उनके लिए। उत्तरो मार्ग माने उत्तरायण मार्ग कथन करना है वक्तव्य है। इसी के लिए अगला श्लोक अर्थ होता है यत्र काले इत्यादि विवक्षितार्थ समर्पणार्थ थे, विवक्षित अर्थ का समर्पण करने के लिए अगला यत्र काल इत्यादि श्लोक आरंभ हो रहा है। लेकिन यही करने क्या जरूरत थी? फिर वही प्रसंग था, वही मुख्य प्रकरण है उपासना का, इसलिए उसी को सीधे बोलते बीच में ये सब क्यों प्रकार अनन्य भक्ति वगैरह। फिर कहते बात ऐसा है आवृत्ति मार्ग उपन्यास इतर मार्ग स्तुति अर्थ, आवृत्ति मार्ग का जो उपन्यास इसलिए करना पड़ता है इतर मार्ग की स्तुति करने के लिए, और जिस मार्ग की स्तुति करना है पहले स्तुति का कथन करना जरूरी है ना। जिस स्तुति से किसी की स्तुति करने जा रहे हो पहले उस व्यक्ति को बताओ किसकी स्तुति करने जा रहे हो, यानी इसे पहले स्तुति का वर्णन हुआ और उसके द्वारा हम स्तुति कर रहे किसे? उत्तरायण दक्षिण मार्ग से। उसमें भी क्या होगा? उत्तरायण मार्ग की स्तुति दक्षिणायन मार्ग से किया जाए। इस तरह से पूर्व पूर्व के द्वारा उत्तर उत्तर की स्तुति किया करना है। अतः पहले सर्वोत्तम का कथन किया और इन दोनों के द्वारा उसकी स्थिति हो जाएगी, और इन दोनों में भी एक श्रेष्ठ एक जो है अपर हो जाए कनिष्ठ हो जाता है, और कनिष्ठ के द्वारा ज्येष्ठ जो है स्थिति की जाएगी। एक आवृत्ति लक्षण वाला है, एक अनावृत्ति लक्षण वाला है, एक तो सद्यमुक्ति लक्षण वाला, तीन प्रक्रिया है। इसे पहले अब कहते कि देखो यत्र काले तनावृत्तिम आवृत्तिंचैव योगिनः प्रयातायां चितंगां वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वरावृत्तिम, जहां पहुंचने के बाद जिस काल में, यत्र काल में जिस काल में पहुंचने पर अनावृत्ति रहती है, मैंने अपुनर्जन्म अपुनर्जन्म आदि अंग आवृत्ति नहीं होती है। और आवृत्ति चाहिए जिस काल को प्राप्त करने पर आवृत्ति रूप मार्ग को प्राप्त करते हैं। कौन लोग? दोनों ही योगी है। एक केवल कर्मी है या आवृत्ति वाला है, और एक कर्मी तो है लेकिन उसने उपासना भी किया है, या केवल उपासक भी हो सकता है। केवल उपासक और कर्मिष्ठ उपासना करने वाला, ये दोनों ही प्रकार के लोग अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। केवल कर्मी आवृत्ति होते हैं, लेकिन सबका नाम योगी ही है। इसके तो योगी ना यत्र काले अनावृत्ति में आवर्तच्च योगी न प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं उस काल को मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। पवित्रायण और दक्षिणायण दो मार्ग है, जो काल कहने से कालाभिमानी देवता लोग यहाँ पर उपलक्षित है। तत्व कालाभिमानी देवता आपको ले जाएंगे, नहीं तो काल तरह से नहीं होगा। और जो दिन में जो मरेगा शुक्ल पक्ष में रात्रि में मरेगा तो कहा जाएगा? फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो आप बोल दिया, रात्रि बोल दिया आपने, है ही नहीं। एक अर्ची और एक धूम कह दिया, अब जो साथ साथ चलते अर्ची धूम तो अलग अलग तो वही होते ही नहीं, होते ही अलग अलग, फिर कैसे घटेगा? तो इन सब जगह जहाँ पर जो है वह आएगा आपका ब्रह्मस्त्र निर्णय लिया, इन सब अभिमानी देवताओं को ही लेना है। यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन संबंधः, यत्र काले का प्रयात के साथ संबंध जोड़ना है, जो उत्तरार्ध का पहला शब्द है। यत्र मने यस्मिन काले, तो जिस काल में तू अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव, कि अपुनर्जन्मावृत्तिम पुनर्जन्मावृत्ति नहीं होगी, तद विपरीतां चैव, और उसके विपरीत जो दूसरा है मैंने आवृत्ति रूपा पुनर्जन्म की आवृत्ति रूपा जो है, इन दोनों को जिस समय प्राप्त करता है योगी नहीं थी, योगी न कर्मश्च उच्चन्ते। योगी न से एक तो प्रसंग अनुसार आप उपासक तो लोग ही, इसे कहते हैं भाषिका कर्मश्च उच्चन्ते, नहीं तो आवृत्ति लक्षण तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि आवृत्ति का मार्ग तो केवल कर्मी का मामला है ना। प्रकरण यदि भी उपासना का है, जब मार्ग का वर्णन कर रहा हूं तो सबका वर्णन कर रहा हूं, अतएव जो है या कर्मिणश्च, चक के द्वारा कर्मी को भी केवल कर्मी को भी लेना, और योगी न शब्द से प्रासंगिक जो उपासक है उपासना का प्रकरण उसे ले लेंगे। कर्मिणस्तु गुणतः कर्म योगी न योगी नाम, कर्मी का क्या किसको लेना? गुणतः ही लेना है। क्यों? कर्म योगी न योगी नाम इत्यादि शास्त्र में जो पहले पूर्व में वर्णन हो चुका है, सांख्य योगी न योगी नाम का था ना वहां पर, इसी विशेषणार्थ योगी नाम, इस विशेषण के आधार पर योगी न को उन्हीं को लेना सबको। यत्र काले प्रयाता मृता योगी न, जिस काल में योगी मर जाता है वह अनावृत्तिम यान्ति, और यत्र काले च योगी न मृते सति प्रयाता सति आवृत्तिम यान्ति, तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ, उस काल को मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए भरत श्रेष्ठ कह रहे हैं, क्योंकि तुम भरत श्रेष्ठ हो, इनको जान लोगे ना तो कम से कम तुम्हारे अंदर जो अविवेक हुआ है इस वर्तमान में वह अविवेक दूर हो जाएगा। इनको अविवेक हो रखा है ना, उसको कोई ये नहीं सोच रहा है मैं जिस कर्म को अपनाऊंगा इस कर्म के द्वारा मेरे को कहां जाना पड़ेगा, ये विवेक उसके अंदर नहीं हो रहा है। अब वो विवेक दे रहे भगवान मार्गों का ज्ञान से, किस प्रकार के कर्म करने वाला कहां जाएगा ये स्पष्ट हो जाएगा। संगारम महा अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योति आह शुक्ल, अग्नि देवता एव तथा ज्योति, इसी प्रकार ज्योतिषम से भी देवता एव, फिर आह फिर दिन, पहले अग्नि फिर अग्नि से उत्पन्न प्रकाश, उस प्रकार प्रभा का अभिमानी देवता, फिर प्रभा के अभिमान से दिन के अभिमानी देवता, दिन के अभिमान शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, जो कि शुक्ल पक्ष रात्रि में भी हो रहेगा ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अंधकार में भी हो रहेगा देवता तो, इसलिए शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता। उसके बाद क्षण माघा उत्तरायणम, क्षण माह जो उत्तरायण है उसके अभिमानी देवता, इसलिए दक्षिणायन के शुक्ल पक्ष में मरने पर भी उत्तरायण काल का अभिमानी देवता तो हमेशा रहता है ना। इतने के उत्तरायण के अनुभव काल का अभिमानी देवता उत्तरायण में जगा रहेगा, दक्षिणायन काल में सो जाएगा? नहीं, देवता लोग तो सदा जगे रहते हैं। इसे उत्तरायण काल का अभिमानी देवता, अभी जो लौकिक दक्षिणायन काल चलता है, इस समय जो चल रहा है, इसके शुक्ल पक्ष में यदि मरते हैं, दिन में मरे चाहे रात्रि में, या कृष्ण पक्ष में मरे, कोई दिक्कत नहीं है। यह वास्तविक गुणता, इसलिए पूर्व में कृष्ण पक्ष का गुणता कर्मी होना, गुणता उपासक होना जरूरी है। ये नहीं कि इस लौकिकी दक्षिणायन काल, लौकिकी जो है कृष्ण पक्ष उत्तर पक्ष से कोई लेन देन नहीं है। यहाँ आप साल भर में कभी भी मरे कोई आपत्ति नहीं, मरने का काल से कोई संबंध नहीं है। यहाँ यह आपके कर्म से संबंध है, और उस काल में आपके कर्मानुरूप देवता आपके पास आकर आपको ले जाएंगे। आप भले कहीं मर रहे हो, मरने के लिए भी कोई जरूरी नहीं आप ऋषिकेश में मरेगा तो देवता लोग आ जाएंगे ले जाने, मुंबई दिल्ली में मरोगे तो राक्षस आ जाएंगे ले जाने, ऐसे कुछ नहीं है। आपके अपने कर्मानुरूप आपको फल मिलना है, और सदा सब लोग हैं, यमदूत भी सर्वत्र है और विष्णु दूत भी सर्वत्र है, शिव दूत भी, चाहे जो भी कहो वो सब सब जगह रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो कि ये जो बात है यहाँ पर, अग्नि ज्योतिरा शुक्ला षण्मास त्रयणम तत्र प्रयाता गच्छन्ती ब्रह्म ब्रह्म विदो जना कहे तत्र तारस मार्ग में प्रयाता मृत करके कर जो ब्रह्म विदा ब्रह्म की उपासना पर जितने भी लोग है वे लोग जो है जाते हैं और उस ब्रह्म को प्राप्त करते, ब्रह्म एव गच्छन्ती अंत ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। भाष्य देखिए, अग्नि कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति ही देवता ही कालाभिमानिनी, जो देव भी देवता ही है। सब यह वाचक शब्द जो है तत्व लौकिकी व्यावहारिकी कालवाचक शब्द नहीं है यहाँ पर, ये सब उनके अभिमानी देवता वाचक शब्द। अथवा अग्नि ज्योतिषी यथाश्रुत वो देवते, अथवा अग्नि से अग्नि का अभिमानी कोई कालाभिमानी देवता नहीं है ना, अग्नि देवता ही है ना, अग्नि तत्व का ही देवता, ज्योतिष तत्व का जो देवता सीधे ही लो। तत्सबंधी कालाभिमानी क्यों करो, कालाभिमान कर जाना गौरव बैठेगा, ये लागव है, लेकिन ये भी कहेंगे उपक्रम सम्मान एक होगा, आगे पीछे सब जगह कालवाचक लेना है, आगे आते हुए यहाँ पर भी कालवाचक ले लो। इसलिए राशिकार दोनों मत को करके कह दिया, पहले मुख्य पक्ष जो है आगे सब जगह कालवाचक ही होने के नाते, पूर्व में भी जो है अग्नि और ज्योति शब्दों का भी कालाभिमान ही अर्थ करना मुख्य पक्ष है। अथवा अग्नि जो इन दोनों शब्दों को यथाश्रद तत्व अग्नि देवता और ज्योतिर देवताओं को लेना, भूय शांत निर्देश यत्रकारितं कालम, अगर भूय शांत निर्देश हो कि अधिक कालवाचक शब्द क्यों, आहा शुक्ला षण्मास ये तीन कालवाचक शब्द है, अगर जो दो न्यून संख्या है ना, ये दो है वो तीन है बहुमत के आधार पर, भूय शांत निर्देश हो यत्र काले तं कालाद कालम इति आम्रवर्ण, क्योंकि पुरुष श्लोक में यत्र काले तं कालम, पुरुष श्लोक में यत्र काले तं कालम का है, इसलिए आम्रवर्ण कह देते हैं। इन पीछे 2000 अमरूद के भी पेड़ हो तो आपत्ति नहीं है, ये तो है नहीं आम्रवर्ण तो वहां पर दूसरे पेड़ ही नहीं होना चाहिए, मिर्ची नहीं लगाना वहां पे, ऐसे तो है नहीं, सब लगाते भैया नहीं, उसी पे अगर यह व्यवहार है यत्र कालांतर उपक्रम पुरुष लोग इसका वर्णन जा रहा हुआ अभी ऐसे कहा गया, यहाँ भी वैसे हम कालवाची होने से आम्रवन इत्यादि जैसे व्यवहार हो जाता है वैसे यहाँ पर व्यवहार कर लेते हैं। उन सब जो कालाभिमानी अथवा पक्ष वाले के समर्थन में कह रहे हैं, अकालवाची को भी कालवाची मन देवता कहा जा सकता है, अगर मुख्य देवताओं को ले लीजिए कोई आपत्ति नहीं है। यथा देवता आह भी देवता ही लेना होगा अभिमानी, शुक्ला शुक्ल पक्ष देवता षण्मास त्रयणम तत्रापि देवता एव मार्गभूता इति स्थितो अन्यत्र न्यायः, इस विषय में अन्यत्र न्याय देखना चाहते हैं तो ब्रह्म सूत्र में पढ़िएगा आतिवाहिका तल्लिंगा, सूत्र दिया नीचे आतिवाहिका तल्लिंगा, ये ब्रह्म सूत्र है आतिवाहिका तल्लिंगा, इस सूत्र में स्पष्ट ही निर्णय दे दिया गया है भाई ये तो आपको अभिमानी देवताओं को ही लेनी चाहिए। अन्यत्र न्याय मैंने अन्यत्र ब्रह्म सूत्र तस्मिन् मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति, वहां जो है उस मार्ग में मृत होकर जाते हैं, कहा ब्रह्म ब्रह्म विदो ब्रह्म उपासन परा जना, ब्रह्म उपासन पर जो जन है लोग साधक योगी वे लोग वहां जाकर ब्रह्म को ही गच्छन्ति प्राप्तवन्ति क्रमेण की वाक्य शेष, ये समझ रहा है ना क्रम मुक्ति है ये क्रमेण नहीं सद्य मुक्ति महाजा हम समय दृष्टि गति आगतिर्वा पचिदस्ती अज्ञान स्पष्ट ही, क्योंकि जो सद्य मुक्ति वाले हैं उन समय दर्शन निष्ठ है, उन लोगों का न गति है न आगति है, इसे मार्गों का विवेचन का प्रसंग ही नहीं उठता। नगस्य प्राण उत्क्रामी श्रुदे है स्पष्ट प्रमाण देते हैं में कहा है तस्य प्राणा न उत्क्रामी ब्रह्म संलीन प्राणा एवते है ब्रह्म मया ब्रह्म भूता एवते, ब्रह्म में ही सम्यक प्रकार से लीन प्राण वाले हैं इसलिए ब्रह्म मया है ब्रह्म भूत है वो। क्रमेण तो गच्छन्ती ब्रह्म ब्रह्म विलोचना, क्रम से कौन जाता है जो ब्रह्म इतना लोग होते हैं ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते करते रह गए लेकिन वो अनुभूति में उतर नहीं पाए उससे पहले जो मर जाए उन लोग क्रमेण मुक्ति पाने के लिए इस क्रम से जाते हैं उनकी बात है। ना अभी पूर्व में जो वर्णन है वो सद्य मुक्ति का हुआ, उसी स्तुति के लिए या क्रम मुक्ति का वर्णन हुआ और उसी साथ मार्ग वर्णन करते अगले मार्ग में धूम और रात्रि तथा या आवृत्ति मार्ग वाला क्या अनावृत्ति मार्ग हुआ अग्नि ज्योति रहा और धूम और रात्रि कहेंगे आवृत्ति मार्ग है, तो आवृत्ति से अनावृत्ति वाला उत्तरायण को उस अनावृत्ति सद्य मुक्ति वाले को क्रमशः उत्तरोत्तर की पूर्व पूर्व की स्तुति हो तो धूम धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मासादक्षिणायनम् तत्र चान्द्रवसंज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्य निवर्तते कह दिया। धूमो मैं धूम अभिमानी देवता पूर्वोक्त वहां पर कोलाभिमानी ले लो या आम्रवन के समान धूम का ही कोई देवता होगा है धूम्रवती देवी पर देखी नहीं एक धूम्रवती देवी होती है दश महाविद्याओं में से एक देवी का नाम धूमावती या धूम्रवती ऐसे कहा जाता है छिन्नमस्ता ऐसे भाई अलग अलग नाम से तारा छिन्नमस्ता दशमा विद्याओं में से एक देवी का नाम है ये धूम्रवती या धूमावती ऐसे हिंदी वाले बोलते धूमावती संस्कृत शब्द है धूम्रवती। इस प्रकार से देवी रूप में ऐसे धूमवान कोई होगा देवता अवती है ना वो धूमवान भी होगा कोई धूम का अभिमानी देवता क्योंकि प्रत्येक चीज का अभिमानी देवता लग रहे तो 33 करोड़ देवता कहाँ से होते 33 करोड़ देवता है और उनके असिस्टेंट भी होंगे उनके चपरासी भी होंगे कहीं कितने हो जाएंगे कोई आजाद देवता है तो कर्मज देवता है हर चीज के इसलिए धूमाभिमानी देवता भी हो सकता है या धूम से जो है जो उपलक्षित कालाभिमानी देवता भी हो सकता है। रात्रि ये तो सीधा कालवाचक शब्द ही है इसे रात्रि अभिमानी देवता कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता और शरण दक्षिणायन तद अभिमानी जो देवता लोग है वे लोग उनको लेकर के चलते तत्र चंद्रमसं ज्योति और चंद्र लोगों को प्राप्त करेगा वह योगी चंद्रमसं ज्योति जो प्राप्त प्राप्य योगी निवर्तते उसका प्राप्त कर योगी वहां से लौट के यहाँ प्राप्त है। धूमो रात्रि धूमाभिमानी रात्रि अभिमानी नीचे देवता भाष्यकार स्पष्ट करते हैं धूम का अभिमानी जो देवता और रात्रि का अभिमानी जो देवता उनको लेना कृष्ण ठीक उसी कृष्ण शब्द से कृष्ण पक्षाभिमानी देवता को ग्रहण कीजिएगा क्षण माता दक्षिणायनम पूर्व देव देवा क्षण माता दक्षिणायनम का व्यर्थ कालवाचक नहीं समझिए इस काल तद्वाचक कालवाचक के कालाभिमानी जो देवता तत् चंद्रमसी भवम चांद्रमसी ज्योति फलम उस चंद्र लोक में रहने वाले जो ज्योति का मतलब क्या आपके कर्म फल जो वहां उपभोग करने प्राप्त है वो फल को भोग करने वहां जाएगा भोग करके लौटेगा चांद्रमसी ज्योति मैंने चंद्र लोकस्थ स्वकर्म जन्य जो फल ज्योति फलम इष्टाधिकारी जो योगी जो इष्ट पुरदत्त रूपी केवल कर्मों को करने वाला जो योगी है कर्मी वो क्या करेगा तार्श फल को प्राप्त भुक्ता पक्ष निवर्तते उसका क्षय होते ही वहां से लौट आएगा। ठीक है शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगत शाश्वते मते एकयावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः शुक्ल कृष्ण गति ही एते ये दोनों के दोनों इस जगत के अंदर विद्यमान शाश्वत दो मार्ग है समझो शाश्वत क्यों है कि संसार शाश्वत है ये अज्ञानी तो कम है क्या अज्ञानी तो सदा रहेंगे अज्ञानी सदा रहेंगे तो उनके अज्ञान के कारण जगत भी सदा अरे अवस्था में अंदर रहते रहेगी भाई सृष्टि स्थिति अल्लाह होते रहेगा स्थिति फिर चक्र चलते रहेगा, वही आवत जीव है तावत संसार है और जीवन अंतर संसार भी अनंत तक रहेगा। सबकी मुक्ति तो होगी नहीं, अरे सब एक साथ धरती का मर जाए तो भी सबकी मुक्ति एक साथ नहीं हो सकती, घड़े का भी होता ही है, सारे धरती वाले इकट्ठे मर जाते कि नहीं पड़े में, लेकिन सब कहा रह जाते हैं, सब पानी के अंदर घड़े के जमा पड़े रहते हैं, सबके उसी माया के अंदर पड़े, जिस माया में समस्त जगत लीन हो रखा है उसी माया में सबके सब विराजमान, दिखता कुछ नहीं है उसके अंदर, जिसे देखो ना टेप होते हैं, टेप दिखता तो है लोहा का पदवी उत्पत्ति घूम रही प्लास्टिक जैसी दिखती है, उसमें कितने शब्द भरे पड़े सारा वेदांत ये टेप के अंदर नहीं है, दिखता क्या है उसमें कुछ भी नहीं है मेरा, इसी तरह यहाँ पर भी समझे दिखाई तो देता नहीं है लेकिन है ही शाश्वत, कदे जगत शाश्वत मते श्री कृष्ण गति जगता शाश्वत मते एक अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः, एक द्वारा एक मार्ग के द्वारा अनावृत्ति को प्राप्त करता है और दूसरे के द्वारा पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है, यावत काल पर्यंत जीव का ज्ञान है तावत काल पर्यंत संसार की शाश्वतता है, इसे जिनके लिए जगत ही नहीं उत्पन्न नहीं हुआ उन्हें कौन सी शाश्वत है, फिर जिनके लिए जगत है उनमें तो सापेक्ष प्रयोग करना पड़ता है ना, ये शाश्वत है, जिनके लिए जगत है उनके लिए जगत में भी दो चीज दिख रही, एक शाश्वत दिखाई दे रहा है एक अशाश्वत दिखा रहा है, जैसे हम लोगों के व्यवहार में देख लेना एक तो शाश्वत दिख रहा है ना हम लोगों को चीज, जो जागृत में क्या हो रहा है रोज वही कुर्ता वही वही धोती वही चीजें दिख रही नहीं दिख रहे, तो हम लोगों के लिए जागृत में इस आश्रम में रोड सड़क पर क्या है शाश्वत है, चाहे स्वप्न का कोई चीज शाश्वत नहीं, जैसे एक व्यक्ति का अपने जगत में भी दो व्यवहार हो रहा है, एक अशाश्वत जगत उसके लिए है एक शाश्वत जगत है, और जिसको शाश्वत जगत मान रहा है उनमें भी दो चीज है, आप कुर्ता को टेम्पररी शाश्वत मानते हैं ये फट जाने के बाद फेंक भी देते, शाश्वत तो फटता क्यों फेंकते क्यों आप, लेकिन रोज रोज दिखने से एक व्यवहार की शाश्वतता आप मान रहे हैं, लेकिन दूसरी भी शाश्वत जगत में आप देखते हैं कि आकाश है ये तो आपके जीते जी कभी मरते नहीं है नष्ट नहीं होते, नष्ट होते हैं क्या कई चीज तो जीते जी नष्ट हो रहा है, लेकिन उसमें शाश्वत शब्द व्यवहार होता है, अरे कही तो कहते अरे हम तो 20 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ क्या समझते हो, 20 साल के लिए उसकी शाश्वतता मानी जा रही है और कोई जीवन भर के लिए प्रयोग होता है, इसमें दो भेद हो जाते हैं, इसी प्रकार पर भी जगत के अंदर दो भेद कर दिया, एक अनावृत्ति एक आवृत्ति, और दोनों ही वाक्य में अपनी अपनी दृष्टिकोण से शाश्वत, लेकिन पारमार्थिक शाश्वतता नहीं, शुक्ल कृष्ण शुक्ला च कृष्णा चीति शुक्ल कृष्ण ज्ञान प्रकाश कृत्वा शुक्ला, ज्ञान उपासना के द्वारा प्रकाश से उत्पन्न होने के नाते ज्ञान प्रकाश कृत्वा शुक्ला तदभाव कृष्ण, उपासना रूपी प्रकाश के द्वारा संपादित है ये मार्ग आते उसका नाम शुक्ल मार्ग कह दिया गया, और उपासना रहित केवल कर्म के द्वारा जो प्रकाशित है वह मार्ग का नाम कृष्ण, एते शुक्ल कृष्ण ही गति जगत यदि अधिकृतानां ज्ञान कर्मणो न जगत सर्वस्यैव, यदि अधिकृतानां ज्ञान कर्मणो, इस प्रकार से जो ज्ञान और मने उपासना और कर्म में अधिकृत पुरुष है उन लोगों का यह गति दो है इस जगत के अंदर, न जगत सर्वस्यैव गति, ये भी न समझना जगत के अंदर रहने वाले सबको ये दो ही गति है, नहीं एक तीसरे वाले भी है जिनकी संख्या वो होते जय सोमरस्व वाले, इसलिए भाष्यकार बहुत सतर्क कर कहते हैं ये ना समझिए जगत के अंदर रहने वाले सबको ये दो गति मिलेगा दो में से एक मिलेगा, ऐसा ना समझे केवल उपासक केवल कर्मी या कर्मिष्ठ उपासक करने वाले जो इन्हीं तीन प्रकार के लोगों में से एक को केवल कर्मी को आवृत्ति है और केवल उपासक और कर्मिष्ठ उपासक इन दोनों के लिए अनावृत्ति मार्ग है, और इस प्रकार के तीन प्रकार के लोग छोड़कर अन्य लोगों के लिए अलग ही है जो गिनती नहीं किया गया मार्ग वर्णन नहीं किया गया उसका नाम जय समरस्व मार्ग है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं इन्हीं दोनों के लिए ज्ञान कर्म तो अधिकृता नाम एवं न जगत सर्वस्य गति संभवतः शाश्वत नित्य संसार से नित्यता मत विपरीत आ गया। संसार की जो आपकी अपेक्षित नित्यता है उसी को लेकर कह दिया जा रहा है इन गतियों को भी नित्य शाश्वत है। एकया शुक्लया याति अनावृत्तिम, और एक जो शुक्ल नामक जो मार्ग है इसके द्वारा जो गया वो अनावृत्ति रूपी फल को प्राप्त करेगा, अतः लौट के आता नहीं। अन्यया मन इतया अतः कृष्णया आवर्त पुनः भूय वास्तव बार बार लौटेगा। नहीं ते श्रुति पार्थ जानम योगी मुहि अधिकश्चरा तस्मा सर्वेशु कालेशु योग युक्त भवार्जुन। स्पष्ट कर रहे तुम भी मोह को छोड़ो, जो इन मार्गों को जानने वाला होगा वह केवल कर्मी रूप योगी भी मोह को प्राप्त नहीं करता। तुम अपने आप को केवल कर्मी मानते हो तो भी तुम्हें मोह तो पूर्णी होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और कर्म ही विशिष्ट उपासक अपने आप को भी मान लेते हो फिर तो बिल्कुल ही मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखने को मिला है जो केवल कर्मी है ना वो भी इन मार्गों को जानने के बाद मोह को प्राप्त नहीं करता। उसे मालूम है मुझे किस रूट में जाना है। इसलिए कहते हैं हे पार्थ एते श्रुति जानन योगी कश्चन योगी न मुह्यति। इन दोनों मार्गों को जानने के पश्चात जानता हुआ जो कोई भी हो योगी वह कभी भी मोह को प्राप्त नहीं कर सकता। तस्मात इसलिए सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन खलु सर्वेषु कालेषु युक्त समाहितो भूत्वा समस्त जाव सब सुश्रुति तीनों ही कालों में किसी भी प्रकार कर्म करना पड़ जाए सकल कर्म और उपासना को करते हुए स्वयं समाहित चित्त वाला होकर के तुम कार्य करते रहो। यहाँ भी दो संबोधन लक्षण आया, एक पार्थ एक अर्जुन। जिसलिए तुम सरल हृदय वाले हो शुद्ध अंतकरण वाले हो तुम्हें योग युक्त होने में कोई कठिनता नहीं है। तुम चाहोगे अनायास ही योग युक्त हो सकते, लेकिन एक शर्त है स्त्रियों के स्वभाव जो मोह को प्राप्त होने का होता है वो तेल अंदर थोड़ा भी बाकी रह गया वो छोड़ना पड़ेगा, उस मोह को त्याग दोगे ना फिर सारा काम हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ पहले संबोधन को त्याग मोह भी कह दी मुहयति के साथ संबोधन में दिया हे पार्थ, और यहाँ यो युक्त में सर हे अर्जुन और उसको समझ दी ना हे पार्थ हो गया हे अर्जुन संबोधन हो गया। अरे क्यों आप ये शब्द रख रहे हैं ये तो सोचो, नहीं कोई सोचते ना अपने अंदर ग्रहण करते। हम सब पार्थ भी है हम सब अर्जुन भी है यहाँ, नहीं भले धनुर्धर नहीं है कोई नहीं धनुर्धर यहाँ, लेकिन दूसरा धनुष वाले हम लोग हम भी धनुर्धर है एक तरह से प्रण वो ही धनु हूँ नहीं कहा प्रणव रूपी धनुष लेके बैठे हुए लोग हैं इसलिए हम लोग धनुर्धर भी है। लेकिन घटाने के ऊपर है ना समझने के ऊपर है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं किस प्रश्न में किस प्रकार के शब्द ले रहे हैं। अपने अंदर में भी जो मोह मोह करियो अविद्या अविद्या ही तो स्त्री है रह गया फिर अविद्या माया शब्द दिया उसको स्त्रीलिंग दे दिया इधर का ना उधर हो जाए तो अज्ञान नपुंसकलिंग दे दिया उसको नहीं हर शुद्ध तत्व में आओगे ब्रह्म तत्व ब्रह्म शब्द नपुंसक कर दिया न स्त्रीत्व का अभिमान न पुरुषत्व का अभिमान है। तो इस तरह से विवेचन करते चलो तो कहते हैं देखो कि इसने भगवान के कहा कि जो इस मार्ग को जान के जानता हुआ अपने कर्म को करता कभी मोह को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अब तुमको ये उपदेश दे दिया हो मार्गों को तुम्हें भी ज्ञान हो रखा है अतः अब तुम मोह को त्याग दो और योग से युक्त हो जाओ। भाष्य नहीं ते यथोक्ते मार्गो मैंने श्रुति में मार्गो हे पार्थ ये ते यथोक्ते श्रुति मैंने मार्गो जानन संसाराय एकान्या मोक्षाय संसाराय एका और अन्य मोक्षाय एक संसार को प्रदान करने वाले मार्ग है दूसरा क्रम मुक्ति को प्रदान करने वाले मार्ग है ऐसे जो जानते हुए योगी न मुह्यति न कश्चन कश्चिदपि योगी कोई भी योगी मोहित नहीं हो सकता मोह का अवश्य वो त्याग देता है और कर्म को भी धीरे धीरे त्यागते हुए उपासना कम से कम क्रम मुक्ति के लिए प्रयास जरूर करेगा। तस्मा सर्वेशु कालेशो इस युद्ध काल हो चाहे कोई भी काल हो तुम योग युक्त समाहितो भूत्वा भव अर्जुन हे अर्जुन तो समाहित होकर के ही सकल कर्मों को करते जाना तो अपने उपासना सिद्ध कर्म होगी तो तुम्हें भी और कुछ नहीं तो क्रम मुक्त मिल जाएगा। वेदेशीय यजु तपस्सु चैव दानेशीय पुण्य फलम प्रदिष्टम सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्थानोपैति चाद्यम्। करे श्रण योगस्य महात्म्यम्। योग की क्या महात्म्य है ये जुनो? भक्ति योग का महात्म्य। वेदेशु यज्ञेशु तपसु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम्। वेदेश मन सम्यक अधिदेशु सम्यक प्रकार से सकल वेदों का अध्ययन कर लेना, चतुर्वेदी हो जाना, पर जो पुण्य होता है और यज्ञेश समस्त वैदिक कर्मों का सम्यक प्रकार से नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, तपस्व चैव शास्त्रोक्त सकल तपस्याओं के अनुष्ठान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, दानेषु च जितने भी प्रकार के दान है, भूदान गोदान है नहीं, अनेक प्रकार के दानों का वर्णन आया, विद्या दान पर्यंत अन्न दान से आरंभ करके विद्या दान पर्यंत अनेक प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। उनमें से सर्वोत्कृष्ट विद्या दान बताया गया। तुम्हारे जितने भी दान है उन सकल दानों के निष्पन्न करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, यत् शास्त्र शिव उपदिष्टम प्रदिष्टम पुण्य बलम, शास्त्रों में ये पुण्य फल का जो वर्णन किया है, तत्सर्वम इदम अत्येति, उन सब फलों को भी यह अतिक्रमण कर जाता है। क्या? योगी यत् परम स्थानम आद्यम उपैति इदम विदित्वा, इस तत्व को जान करके जो योगी जो है ना, जिस स्थान को पर स्थानम परम स्थानम चाद्यम जो आद्य है परम स्थान है उसे प्राप्त करके उन सकल फलों को अतिक्रमण कर जाता है।